reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 21 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są problemy z prądem po przejściu nawałnic. Najwięcej pracy technicy mają na Mazowszu. Szef MSWiA odwołuje kierownictwo lubuskiej policji. Ma to związek ze śmiercią szefa antyterrorystów. A w sporcie Argentyna-Chorwacja drużyna Messiego przegrała 3-0. Ponad 330 tysięcy odbiorców w Polsce nie ma prądu. To skutki wichur i burzy, które przechodzą nad krajem. Najwięcej na Mazowszu, około 244, ale awarie występują też m.in. w województwie łódzkim, 31 tysięcy, kujawsko-pomorskim, ponad 20 tysięcy, ponad 17 w województwie podlaskim. Oczywiście cały czas trwają naprawy, no te dane mogą się jeszcze zmieniać, ponieważ ciągle jeszcze burze przechodzą nad Polską, w tej chwili są we wschodniej części kraju. Mówiła Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dokładnie teraz burze przechodzą nad województwem podlaskim, warmińsko-mazurskim, częścią mazowieckiego, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim. Całe kierownictwo lubuskiej policji odwołane przez szefa MSWiA to w związku ze śmiercią wojewódzkiego szefa antyterrorystów, do której doszło po odprawie w Świnoujściu. Więcej na ten temat Tobiasz Madejski. Sprawą już zajęła się szczecińska prokuratura. Jej rzeczniczka Joanna Biranowska-Sochalska informuje, że śledczy zbierają materiał dowodowy i ustalają okoliczności. Więcej informacji nie podaje, ale wiadomo, że policjant zmarł w nocy po tym, jak wypadł z okna. W Świnoujściu odbywała się odprawa policjantów z Gorzowa Wielkopolskiego. Minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński zdymisjonował lubuskiego komendanta policji Jarosława Janiaka i jego zastępcę Piotra Fabiańskiego. A rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka powiedział, że odwołani policjanci nie sprawowali kontroli w sposób dostateczny. Sprawą oprócz prokuratury zajęli się też pracownicy Biura Nadzoru Wewnętrznego z MSWiA. Ponad połowa szkół podstawowych i niemal połowa gimnazjów nie mają wydzielonych pomieszczeń na gabinety profilaktyki zdrowotnej. Alarmuje o tym Najwyższa Izba Kontroli. Z najnowszego raportu wynika, że dzieci i młodzież w wieku szkolnym nie mają zapewnionej kompleksowej opieki medycznej. Minister zdrowia wyjaśnia, że samorządy nie wykorzystały w pełni dotacji na ten cel. Joanna Stankiewicz. Na wsiach gabinetów nie ma 70% szkół. Żeby nie zostawić dzieci bez opieki, zdarza się, że pielęgniarki udzielają świadczeń w nieodpowiednich warunkach, mówi rzecznik izby Ksenia Maćczak. Na przykład w salach lekcyjnych, stołówkach, a nawet piwnicach. Co ciekawe, pomimo takich kłopotów, nie wszystkie samorządy były zainteresowane budżetowymi dotacjami na ten cel. W ubiegłym roku samorządy wykorzystały mniej niż połowę pieniędzy przeznaczonych na wyposażenie gabinetów, wyjaśnił minister zdrowia Łukasz Szumowski. 130 milionów na wyposażenie gabinetów szkolnych, z czego samorządy jako organy nadzorujące szkoły skorzystały tylko z 53 milionów, resztę musieliśmy oddać. Z kolei minister edukacji Anna Zalewska powiedziała, że przeanalizuje raport. Dodała, że prace nad poprawą opieki medycznej w szkołach już się toczą. Tego, jak powinny wyglądać gabinety, gdzie jest pielęgniarka, higienistka, czy też będzie mógł być stomatolog. Ustawa dotycząca lecznictwa i profilaktyki w szkołach jest już po konsultacjach. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Łotwa wprowadza zakaz nauczania w języku rosyjskim w prywatnych szkołach wyższych. Odpowiednie poprawki zostały już przyjęte przez parlament. Więcej informacji ma nasz korespondent Kamil Zalewski. Poprawki zostały przygotowane przez łotewskie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Resort postanowił wprowadzić ograniczenia, które obowiązują już w szkołach publicznych. Tam nauczanie odbywa się jedynie w języku łotewskim albo w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. Zgodnie z nowelizacją, prywatne szkoły wyższe, których programy studiów są prowadzone w językach niespełniających nowych wymogów, będą musiały je przerwać. Zmiany są krytykowane przez Turiba Aldisa Baumanisa, prezesa Łotewskiego Stowarzyszenia Prywatnych Uniwersytetów. Jego zdaniem poprawki są nieprzemyślane i przedstawione w niefortunnym terminie, przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Jak zaznaczył, mogą one mieć negatywny wpływ na liczbę zagranicznych studentów na Łotwie. Zgodnie z danymi łotewskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki, w 2017 roku 1/3 studentów prywatnych szkół wyższych uczyła się w języku rosyjskim. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Krzysztof Łoniewski. To był popis Chorwatów. 3-0 pokonali Argentynę i cieszą się z awansu do fazy pucharowej na piłkarskim mundialu. Nad Albi Celestes nadciągnęły czarne chmury, a po remisie z Wikingami z Islandii Lionel Messi z kolegami wpadli z deszczu pod rynnę. Zaprowadził ich tam bramkarz Willi Cavallero, który popełnił błąd niegodny meczu stojącego naprawdę na wysokim poziomie. 36-letni weteran, chcąc wybić piłkę, podbił ją,

Witam serdecznie pana Leszka Sosnowskiego. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzień i pana, dobry. Panie Wojtku. Żałuję, dzień że dobry. Nie patrzymy sobie w oczy. Pan Leszek Sosnowski jest w studiu Polskiego Radia w Krakowie, ja w Warszawie na Myśliwieckiej i tak na odległość, ale połączenie jest tradycyjnie dobre. Porozmawiamy sobie do godziny 24. Panie redaktorze, władza jest chłostana po nagim ciele, tak pan zatytułował ten artykuł. Bardzo oryginalny tytuł. Ciekawy jestem, czy pan nie został wychłostany po tym artykule? No, nawet nie. Muszę się troszeczkę tutaj sam dziwić sytuacji, ponieważ nawet było spotkanie po tym artykule w bardzo poważnym gronie najwyższych osób w państwie i tam też zastanawiano się, co robić. Z tego wynika, że tytuł oddaje prawdziwość sytuacji, jaka jest. No faktycznie każdy to widzi gołym okiem, że władza jest chłostana, ale że jest chłostana, to jeszcze pół biedy, tylko że nie ma się czym bronić, prawda? Stąd to sformułowanie o nagim ciele, prawda? Nie ma żadnej zbroi, nie ma żadnej ochrony. Ta ochrona może być oczywiście charakteru medialnego tylko i wyłącznie. Tak, to może zacznijmy po kolei. Proponowałbym najpierw postawić diagnozę, zapoznać naszych słuchaczy z sytuacją mediów w Polsce. Nie polskich mediów, chociaż też, ale już wiemy, że one są w mniejszości. Ogólnie mówiąc, mediów w Polsce, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o poszczególne media, potem skutki, a więc o tym chłostaniu, stratach, zagrożeniach. No i na końcu będę pana prosił o wnioski. Przy okazji uzupełnię pańskie wypowiedzi tekstami prasowymi Krzysztofa Czabańskiego, przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, Piotra Glińskiego, wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, redaktorów Michała Karnowskiego z Polityki, Stanisława Janeckiego z tygodnika Sieci i Piotra Legutki, publicysty Gościa Niedzielnego. To są te artykuły, które się pojawiły po pańskim artykule. Widzę tu jakiś związek. To może przejdźmy do tej diagnozy. Media pisane, media drukowane. Tu mamy olbrzymią przewagę kapitału zagranicznego. Pan pisał, że to może być nawet 90% własności kapitału w mediach należy do kapitału głównie niemieckiego. Tak, no ja myślę, że to trzeba by podzielić, bo na przykład w prasie regionalnej to jest prawie 100%, to jest bardzo ważna rzecz. Pas regionalny to znaczy dzienniki regionalne i lokalne. Nie, prasa lokalna to trzeba rozdzielić, dzienniki regionalne trzeba rozdzielić. Dzienniki regionalne, prawda, które istniały w Polsce do momentu przejęcia je przez Neue Passauer Presse, prawda, one były sprzedane w wyniku przeprowadzonych reform po 1989 roku. Po likwidacji koncernu komunistycznego RSW Prasa Książka Ruch. A Passauer Presse to jest takie małe wydawnictwo w miejscowości Passau w Niemczech, które wydawałoby się, że na niewiele będzie je stać, a jednak zakupiło większość pism. No, tak by się wydawało. Tymczasem najpierw kupił te media, głównie dzienniki właśnie regionalne, RZAU, wielkie wydawnictwo francuskie, które było zainteresowane w zasadzie tylko tym, żeby faktycznie te wydawnictwa, te redakcje, te gazety przynosiły dochód i na to kładli nacisk, nie wtrącali się w ogóle w zagadnienia redakcyjne. Wówczas nakład regionalnych dzienników wynosił około 2 milionów egzemplarzy. To w tej chwili to jest, nie wiem, czy się uzbiera piątkowych wydań 300-400 tysięcy w sumie razem. Chyba już w tej chwili nie, bo to co roku spada. Tak więc doprowadzili do bardzo poważnego upadku nowi właściciele, czyli to wydawnictwo z Passau, które nie wiem, czy naprawdę jest takie małe, bo nie wiadomo, kto się za nim kryje. No, niewątpliwie, jeżeli kupowało kupowało się gazety i inne media po to, żeby je nawet nie tyle zgermanizować, co zminimalizować, pozbawić Polaków prawdziwej informacji, no to chyba nie robiło się to w celach biznesowych, prawda? W związku z tym musiały stać za tym jakieś pieniądze, przypuszczam, że państwowe. Tak. To jest grupa Polska Press Grupa, która wchodzi w skład niemieckiego koncernu Forlagsgruppe Passau. To jest 19 dzienników regionalnych i ponad 100 tygodników lokalnych. A prasa, ta miesięczniki, magazyny, szczególnie te telewizyjne, te wszystkie kolorowe pisma, które widzimy, jak wchodzimy do dowolnego sklepu, które no, w większości wypełniają półki. To jest niemiecki kapitał Bauer, Kobieta, życie, na świat kobiety, Twój styl, życie na gorąco, Teletydzień i tak dalej. Trudno by tu wyliczyć. I tak, to oprócz Bauera jest jeszcze Edi Presse, prawda, jest Burda, również bardzo mocno obecny na tym rynku częściowo, a Axel Springer, który się specjalizuje, jak wiemy, w dziennikach, ale jest właścicielem Newsweek Polska. Tak, czyli rynek prasowy 70-76% zdominowany przez kapitał zagraniczny, tak pisze Stanisław Janecki. Pan to też potwierdza. Zresztą niedawno w SDP odbyła się konferencja poświęcona wyłącznie kapitałowi zagranicznemu w mediach. Powstał z tego bardzo obszerny raport i te same cyfry się pojawiają. Teraz pomówmy chwilę o rynku telewizyjnym. Dobrze, z tym, że ja bym chciał zwrócić jeszcze, jeśli można, uwagę na tą prasę kolorową, bo ją się traktuje po prostu jako element rozrywkowy i w zasadzie ktoś się pyta, no ale dlaczego się ich czepiać? No przecież oni dostarczają Polakom rozrywki, może sami Polacy by nie byli w stanie na tym poziomie sobie tej zabawy sprawić. Tymczasem prawda jest taka, że poprzez prasę kolorową, ilustrowaną głównie kobiecą, przemyca się bardzo wiele treści pozarozrywkowych, po prostu uprawia się propagandę nie wprost, propagandę światopoglądową, ideową, polityczną, kulturalną i o tym trzeba pamiętać. To jest jeszcze zręczniejsza propaganda niż taka propaganda wprost. Tak. No porozmawiamy teraz jeszcze o skutkach, tak. A tak, jeśli chodzi o telewizję, no są takie dane, mówią 70% rynku telewizyjnego w Polsce kontrolują zagraniczni nadawcy. Na rynku radiowym z kolei to tylko 30%, ale dwie te najsilniejsze stacje ogólnopolskie, Radio Z i RMF, to są stacje ogólnopolskie nadające na UKF-ie, są własnością kapitału zagranicznego. To jeśli chodzi o rynek radiowy. A teraz chciałbym, żebyśmy się zatrzymali dłużej na danych dotyczących użytkowników portali. Pan zamieścił bardzo ciekawą, pierwszy raz to szczerze mówiąc widziałem, tabelę, właściwie dwie tabele, realni użytkownicy miesięcznie czterech największych portali: Onet, Wirtualna Polska, Interia i Gazeta.pl. To wiemy, o jaką gazetę chodzi. I cztery największe portale prawicowe. Czy mógłby pan przybliżyć słuchaczom dane dotyczące tych użytkowników, tych portali? W zasadzie ile jest wejść na poszczególny portal nie jest takie istotne, natomiast istotna jest różnica. To jest różnica chyba dwudziestokrotna. To jest po prostu przepaść między tym, ile ludzi czyta, wchodzi, ogląda portale, te, które, no one się nie nazywają lewicowe, nie nazywają się prawicowe, ale wiadomo, że każdego dnia walą w ten rząd, ile się da, lansują określony światopogląd, multikulti i tak dalej, te wszystkie idee genderowe i tak dalej są tam obecne, wychwalane. Natomiast te portale prawicowe, no po prostu one nas cieszą, my je czytamy, my w nich piszemy, prawda, tam się odnajdujemy nawzajem, ale one w sumie są maleństwem, jeśli chodzi o siłę przekazu. I to jest tragiczne, bo głównym informatorem w naszych czasach jest w tej chwili portal, internet. Tak, ale no, najważniejsza rzecz, te wymienione przeze mnie portale Onet, Wirtualna Polska, Interia, to są portale kierowane przez kapitał zagraniczny. I tak, Onet, użytkownicy miesięcznie 10 milionów, Wirtualna Polska też 10 milionów, Interia 5 milionów, a Gazeta.pl, w której jest tylko częściowy kapitał zagraniczny, 2 miliony 900 tysięcy. I dla porównania, te portale z polskim kapitałem prawicowe, jak pan powiedział, w polityce milion, a więc tak, Onet 10 milionów, w polityce milion. Niezależna, użytkownicy 1 197 000. Telewizja Republika, portal 930 000. Czyli teraz sumując, chociaż tutaj liczby się źle sprzedają w radiu, ale będę mówił powoli. Najwięcej użytkowników miesięcznie tych zagranicznych portali, miesięcznie to jest 28 milionów, a po tej prawej stronie tych czterech największych portali 4 miliony, 28 milionów do 4 milionów. No jeszcze gorzej to wygląda, jeśli się analizuje odsłony miesięcznie, bo tutaj już dochodzimy do miliardów. Te cztery portale wymienione przeze mnie to jest 1 630 000 odsłon miesięcznie, a cztery portale prawicowe największe 58 milionów. Jeszcze raz, 1 630 000 do 58 milionów. No to są proporcje obezwładniające. To jest tragiczna różnica. Tak. Tak, bo tutaj trzeba by może dodać, w ogóle powinniśmy to może na samym początku audycji powiedzieć, co to znaczy kapitał zagraniczny, bo wydaje się, że to jest obojętnie czyj kapitał, prawda? Chodzi o to, żeby była dobra gazeta, dobre radio, dobra telewizja. No ale niestety to tak nie funkcjonuje nie tylko w Polsce, ale w ogóle w świecie. To jest zagadnienie dawne, już w XIX wieku to analizowano na przykładzie prasy, głównie zresztą w Niemczech, gdzie wykazywano, że ingerencje właścicielskie w programy, w to, co jest nadawane, pisane, są olbrzymie i że zawsze będą, że tego się nie uniknie. To jest bardzo istotne, że w ramach jednego medium nie mamy co oczekiwać jakiegoś pluralizmu. Ono reprezentuje i właściciela, i światopogląd, i pod tym kątem dobiera się ludzi, którzy tam pracują. Nie weźmie się kogoś jak tak zwanego pisiora do pracy w Onecie na przykład. No chyba, żeby to była jakaś zmyła tak zwana. Natomiast trzeba by porozmawiać, ja w tamtym artykule mniej to akcentowałem, natomiast w najnowszym numerze wpisu piszę o tym jeszcze raz, kontynuuję ten temat mediów. Trzeba by dyskutować na temat pluralizmu na rynku mediowym, bo to jest tragiczna sytuacja. Tu właśnie, kiedy mówimy ten kapitał zagraniczny, to właśnie chodzi o zmianę nie tyle w poszczególnej redakcji, ale na rynku. A jak można zmienić sytuację na rynku? Zlikwidować ten straszny przechył w stronę zagranicznego kapitału i w ogóle w stronę jakiegoś bardzo lewicowego światopoglądu. No wydaje mi się, że są tu dwie drogi. Pierwsza to jest naturalnie repolonizacja samych mediów poszczególnych. I to też jest możliwe i tą drogą też trzeba iść. Ale droga szybsza i bardziej bezkonfliktowa, przynajmniej nie doprowadzająca do konfliktu prawnego, legislacyjnego z prawem unijnym, to jest rozbudowa nowych mediów, zupełnie nowych i wzmacnianie tych, które są, tych z prawej strony i umieszczanie ich na rynku, aby w tym sposobem też wyrównywać równowagę. Tymczasem mija blisko 3 lata od przejęcia władzy i tu w tym względzie absolutnie nic nie zostało zrobione. Tak, bo ta dysproporcja pojawiła się w latach 90. Nie mieliśmy kapitału, a ten, który istniał, tego żeśmy się pozbyli za lusterka, sreberka. I w ten sposób weszły te przygotowane do tego technologicznie, organizacyjnie, kapitałowo zagraniczne firmy, że nawiążę jeszcze do Onetu. No, on umożliwił Polakom otwieranie kont internetowych do porozumiewania się, a równocześnie odsyłał wszystkich do swojego portalu. Jak pisze Stanisław Janecki, Onet to niemiecko-szwajcarski koncern Ringer Axel Springer i to jest 17 milionów użytkowników. Interia to samo. Przyciągnięto ludzi właśnie internetem, możliwością korespondowania, ale podstawowym źródłem informacji dla użytkowników tych kont internetowych stały się ich portale. I to wytworzyło olbrzymią dysproporcję na tym rynku i przewagę kapitału zagranicznego. Więc żeby to zmieniać, to trzeba również wchodzić w te sfery, które umożliwiły kapitałowi zagranicznemu przewagę w Polsce. Tymczasem no, to ja, się ja bym, nie dzieje. Panie Wojtku, jeśli można wtrącić jedną rzecz, bo mówimy tak, jakby w Polsce nigdy nic nie było. Natomiast jeśli chodzi o Onet, to przypomnę, że to była od zarania polska firma. To pan Roman Kluska był jakby twórcą tego, czy jego firma. I w momencie, kiedy Kluska został sposponowany przez różnego rodzaju służby, miał potężne kłopoty, siedział w więzieniu, jak wiemy, niesłusznie. W końcu wyszedł stamtąd, ale musiał pozbyć się niektórych elementów swojej firmy, a w końcu całą firmę sprzedał i ten Onet był jego dziełem, to było w polskich rękach. Bardzo panu dziękuję za to przypomnienie. Rzeczywiście Roman Kluska, twórca Optimusa, siłą rzeczy został zmuszony do sprzedania tej swojej pierwszej firmy Onet. No i w ten sposób znalazła się w zagranicznych rękach, a więc w pewnym sensie państwo polskie jest odpowiedzialne za taką sytuację, jeśli chodzi o Onet. Ja uważam, że państwo polskie odpowiedzialne jest w ogóle za sytuację na rynku mediowym. Nie mam na myśli konkretnego rządu, bo to jest sytuacja, która trwa od ponad 20 lat, prawda? Te konfiguracje się zmieniały, a czasem tylko nazwy firm się zmieniały, jak w przypadku Neue Passauer Presse, ale tak czy owak tendencja cały czas była taka, żeby tą przewagę po lewej stronie zwiększać. I tam rozbudowywano poszczególne media, tworzono nowe, natomiast po prawej stronie no, prawie nic nie powstało, bo tak jak szanuję bardzo moich kolegów czy z Gazety Polskiej, czy braci Karnowskich w polityce, sieci i tak dalej, to są cenne wszystko rzeczy, no, ale one mają bardzo mały zasięg. To oczywiście nie jest związane tylko i wyłącznie z funkcjonowaniem tych mediów jako takich, z funkcjonowaniem redakcji lepszych albo gorszych, ale tym niemniej no, to jest wszystko maleństwo. Z tym, że moim zdaniem całość trzeba rozpatrywać w kontekście nie tylko kapitału zagranicznego czy polskiego obecnego w mediach, ale również w kontekście rynku dystrybucyjnego i rynku reklamy. To są powiązane elementy. Żadne wydawnictwo, żadna redakcja, żadne pismo nie będzie istnieć bez dobrej dystrybucji i bez pieniędzy, po które trzeba sięgać do reklamy. Jeśli chodzi o reklamę, to jest to tort, który niemal w całości jest zjadany przez lewą antypolską stronę. I prywatne, a jeśli chodzi o dystrybucję, też jest tragiczna sytuacja w tej chwili, nie tylko z powodów własnościowych, ale największy dystrybutor prasy kolorowej, codziennej, każdej innej, i zresztą częściowo książek, Kolporter, jest w tej chwili już... No, nie ma możliwości przyjąć więcej do dystrybucji jakichkolwiek czasopism i oni to sami oświadczają. Po prostu mają wyczerpane moce produkcyjne. Natomiast jeśli chodzi o ruch, to nie wiadomo, co tam się dzieje. Jest bardzo zła sytuacja, bo ruch przestał płacić nam na przykład też, ale i wielu innym wydawcom i chyli się ku upadkowi. No, firma, która powinna absolutnie świetnie prosperować. Jak ruch upadnie, no to ta dystrybucja już w ogóle przestanie istnieć. Tu państwo powinno już ingerować. Państwo powinno wykupić ten ruch albo stworzyć konsorcjum wydawców, który umożliwiając im kupienie tego dystrybutora. Mhm. To jeszcze nie przechodzimy do wniosków, ale może zacytuję przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego, który mówi: nie mamy nic przeciwko temu, by kapitał zagraniczny wchodził do Polski, także w obszarach medialnych, ale musimy sobie zadać pytanie, czy realizuje on polską rację stanu. Panie redaktorze, to chyba raczej bardzo retoryczne pytanie. No to jest stwierdzenie, wie pan, no to jeżeli wpuszcza się tu kapitał zagraniczny i oczekuje się od niego, że będzie realizował polską rację stanu, no to po prostu, to ja nie wierzę, że to jest chyba dokładny cytat Czabańskiego, bo nie podejrzewam go o taką irracjonalną logikę, naprawdę. No to jest wierny. No to jest po prostu oburzające. Wierny cytat, tak. Jeszcze jest inny. Mamy do czynienia obecnie na rynku medialnym z tym, że zdecydowana większość mediów komercyjnych nie przedstawia tego, co robi rząd w sposób obiektywny, tylko propagandowo go atakuje. A niby dlaczego miałaby wspierać, prawda, opozycja, no, rządu? No dokładnie, oczywiście, to jest to samo pytanie. Tylko co wtedy robić? Żebrać, żeby napisali o nas dobre słówko, żebrać, żeby po prostu byli łagodniejsi, milsi dla nas. Oczywiście czyniąc jakieś koncesje polityczne, programowe, światopoglądowe, to jest powszechne na rzecz przeciwnika, zamiast stworzyć własnemu jakieś, samemu, ja wiem, że przychodzę już do wniosków, no ale to się samo nasuwa, zamiast stworzyć jakąś potężną przeciwwagę, własną przeciwwagę. To jest rola państwa, żeby to stymulować. Trzeba wziąć pod uwagę, że taka sytuacja, jaka jest w tej chwili na rynku, wyniknęła z działania państwa. To państwo doprowadziło właśnie do takiej reprywatyzacji, a nie innej, rynku mediowego. On był prawie w 100% państwowy, kiedy był po 89 roku rozparcelowywany. I tak go właśnie rozparcelowano. Jak całą gospodarkę. Twój styl, proszę pana, twój styl, który jest czołowym pismem kolorowym zbierającym pieniądze z reklam. Prawie ćwierć miliarda złotych rocznie ta jeden miesięcznik dostaje z reklam. Był zakładany nie przez kogo innego, tylko przez Monikę Jaruzelską. A teraz jest właśnie własnością Bauera. Jeszcze jedna wypowiedź ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. W tej chwili mamy taką sytuację, że ponad 80% mediów koncentruje się na walce z naszą demokracją, z naszym rządem. Polskie media w dalszym ciągu wywodzą się z czasów komunistycznych. No to już powiedzieliśmy. Ale w tych wypowiedziach ministra też o znaczącym udziale w rynku zagranicznego kapitału w zasadzie nie ma żadnych pomysłów na to, jak zmienić obecną sytuację. Tu pan użył bardzo trafnego określenia, nie ma pomysłów. Wydaje mi się, że to jest nasz największy problem. Za mała kreatywność i brak pomysłów. Co wiąże się między innymi z tym, że cały rynek mediowy, nawet dyskusje o nim, rozmowy i tak dalej, koncentruje się totalnie w Warszawie i na Warszawie. No to jest na pewno szkodliwe, bo trzeba szukać tych sił nowych, świeżych i pomysłów w całej Polsce, a nie tylko w stolicy. Nie mam nic przeciwko stolicy, ale ona wszystkich sprawnie rozwiąże. Jeśli chodzi o stwierdzenie wicepremiera Piotra Glińskiego, którego prywatnie bardzo lubię i szanuję, jest miłym i inteligentnym człowiekiem, ale wyspecjalizował się naprawdę w tłumaczeniu tego, że coś się nie da. To jest naprawdę najważniejsza rzecz w jego wypowiedziach, zwłaszcza jeśli chodzi o media, ale także o rynek książki. To jest osobny temat, który też jest w tragicznej sytuacji. Po prostu nie da się. Ja bym chciał też zwrócić uwagę na to sformułowanie nasza demokracja. Nie ma czegoś takiego jak nasza demokracja. Po prostu jest demokracja, albo jej nie ma. Tak samo jak nie ma liberalnej demokracji, tylko albo jest demokracja, albo jej nie ma. No my już przeżyliśmy te różne odcienie demokracji ludowej, prawda? I tak dalej. No nie dajmy się na to nabierać. Tak jak nie ma demokracji liberalnej, którą tak oczywiście na siłę lansuje duża część Unii Europejskiej. Może jeszcze jedna wypowiedź, bo chciałbym, żeby też inne osoby zaistniały w naszej audycji. Piotr Legutko, członek zarządu głównego SDP, publicysta, gościa niedzielnego, był uczestnikiem międzynarodowej konferencji Media jako służba publiczna na Foksal w SDP i pisze tak: goście przyjechali do nas z pełnymi walizkami stereotypów na temat Polski. jak na dziennikarzy przystało, zgooglowali nas i byli pewni, że przyjeżdżają do kraju rodzącej się prawicowej dyktatury, gdzie wolność słowa gaśnie, demokracja jest w odwrocie, a teksty wyroków piszą sędziom politycy. Panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić, że Piotr Glutko pisze, że nie jest pewny do końca, z jaką zawartością tej walizki wyjechali z Warszawy po tej konferencji. Nie wiadomo, czy zostali przekonani. A więc mamy również bardzo nieprzychylną prasę za granicą o Polsce, którą kształtuje ta prasa i te media, które są w Polsce. No, to stary mechanizm. Dziennikarz Gazety Wyborczej pisze artykuł, on jest przedrukowywany w zachodnich mediach, po czym wraca już jako osobny artykuł i jest ponownie nagłaśniany. Taki przykład naszej działalności, prawda? Mój syn, który również jest publicystą i piszącym człowiekiem, był na konferencji prezydenta Trumpa z prezydentem Dudą w czasie tego słynnej jego wizyty w Warszawie i siedział na sali konferencyjnej z tyłu akurat za przedstawicielem, jeśli się nie mylę, chyba z Deutsche Zeitung, w każdym razie jakiejś dużej niemieckiej gazety, który przed konferencją miał rozłożony przed sobą laptop i pisał już konferencję, pisał sprawozdanie. I tak u góry miał Gazetę Wyborczą, prawda? I pisał na podstawie tej Gazety Wyborczej, co będzie na konferencji, jakie z niej trzeba wyciągnąć wnioski. Tak, mamy to sfotografowane nawet, udało mu się to sfotografować. To jest przykład na to, jak działają nie tylko kapitały zagraniczne w Polsce, ale i korespondenci zagraniczni w Polsce, którzy są totalnie uprzedzeni i niechętni jakiemukolwiek rozwojowi Polski i temu, żeby ona rosła w siłę. Po prostu ci korespondenci reprezentują rację stanu i obcego państwa, a nie naszego. I tak, i to chyba tak zawsze będzie. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o tą wypowiedź Piotra Legutki, że teksty wyroków sądowych piszą politycy, to ależ oczywiście, że tak, to trzeba się z tym zgodzić, tylko że to są politycy tak zwanej totalnej opozycji. Oni pisali te wyroki wcześniej i teraz obawiają się, że po reformie sądownictwa nie będą mogli już tego robić, stąd cała awantura. Tak jest. Wracając do tej konferencji, jeszcze raz do tekstu Piotra Legutki. Pisze tak, najłatwiejsze do zweryfikowania okazały się informacje o zamordyzmie, prześladowaniach, cenzurze szalejącej nad Wisłą. Najtrudniej było wytłumaczyć, dlaczego Polacy wciąż chodzą do kościoła, tak emocjonalnie traktują historię i nie wszyscy chcą zaakceptować model kulturowy obowiązujący już praktycznie w całym, w cudzysłowie, cywilizowanym świecie. No, widzimy, jaki tu jest problem, a przecież spotkali się dziennikarze, ludzie z tej samej branży, z Polski i z zagranicy. Jakie tam mają... powinno być... Słucham. Tam powinno być wytłumaczone przede wszystkim tymże dziennikarzom, kto jest właścicielem tych mediów, które w Polsce działają i na podstawie których oni budują swoją opinię. Bo to nie są ludzie, którzy jeżdżą po Polsce, rozmawiają z ludźmi, chodzą na przeróżne spotkania. Oni siedzą sobie w Warszawie, czytają Gazetę Wyborczą, ewentualnie jeszcze posłuchają RMF-u czy jakichś takich publikatorów i na podstawie tego wysyłają korespondencje do swoich krajów. Ale kiedyby im pan powiedział, czy gdyby na tej konferencji im powiedziano, że prawie wszystkie media w Polsce są w rękach zagranicznych i głównie niemieckich, to gwarantuję panu, że oni by nie chcieli w to uwierzyć. Bo my mamy takie doświadczenie sprzed chyba 2 czy 3 miesięcy, spotkanie nawet nie z dziennikarzami, tylko mieliśmy duże spotkanie w Tyńcu, tak, gdzie przyjechali działacze katolicy, a więc ludzie trochę bliżsi Polsce z racji wiary i współpracy na niwie Kościoła. I oni też nie mogli, oni oczywiście też mieli stereotypy, homofobia, antysemityzm i tak dalej. No to im wytłumaczyliśmy. Natomiast zupełnie przypadkowo, wie pan, zgadało się na temat mediów w Polsce i kiedy oni usłyszeli, ci Niemcy, to około 40 Niemców, ludzie wykształceni, korzystający z tamtych mediów, usłyszeli, że tu prawie wszystkie media są niemieckie, po prostu nie uwierzyli, no. Powiedzieli, to, ale przecież to u nas jest niemożliwe, to nie potrzeba by było żadnego prawa, żeby to zmienić, bo to ludzie sami by zmienili z dnia na dzień, no to by była potworna awantura. I to trzeba by też tłumaczyć. No właśnie, i to jest tym, zadanie. Tym zagranicznym, tym, którzy tu przyjeżdżają. Oni często reprezentowali tych samych właścicieli, co te polskie gazety. Polskie, tak, no, oczywiście, my, dlatego, że po polsku piszą. No. No i my, Polacy, powinniśmy mieć tego świadomość. O. Inny przykład. W 2005 roku brytyjski Mekom chciał przejąć udziały w wydawnictwie Berliner Verlag. Wydawnictwie, które wydaje Berliner Zeitung. No, zaczęła się niesamowita burza w mediach. Ludzie wysyłali setkami listy z protestem. Nie mogą się pogodzić z tym, że angielska gazeta, angielski wydawca może być właścicielem mediów w Niemczech. Im się to w głowie nie mieściło. Natomiast my, no niestety, przyjmujemy to wszystko z dobrodziejstwem inwentarza. Przy czym Berliner Zeitung nie jest w ogóle jakimś olbrzymim dziennikiem i to nie jest jakieś wielkie wydawnictwo. To chodziło o zupełnie średniej wielkości wydawnictwo. No. A już był taki protest. Tak. No to jest zrozumiałe i gdybyśmy te rzeczy potrafili tłumaczyć i eksponować, to być może ten przekaz byłby inny. No. Przekaz na temat Polski. Tak. I teraz jeszcze niecytowany Michał Karnowski. Ciekawy tekst w tygodniku W sieci. Pisze tak: nie wierzcie w newsy o wielkich planach reform. PiS jest już w trybie przedwyborczym. Co to znaczy? Że tych reform nie będzie, dlatego że one są kontrowersyjne, one mogą powodować spadek słupków poparcia dla partii politycznych i partia rządząca rezygnuje, zresztą już zrezygnowała, bo sam pan zauważył, że nie mówi się już o repolonizacji, tylko o deregulacji albo dekoncentracji mediów. No o tym też się już nie mówi. Projekt dekoncentracji leży w zamrażarce. Jest gotowy. A dlaczego pańskim zdaniem nie wyciąga się z tej zamrażarki projektu tej ustawy? Rzeczywiście to, chodzi o słupki trudno, wyborcze? Trudno mi w ogóle odpowiedzieć, bo tu jest, to jest bardzo nielogiczne postępowanie. Z jednej strony, wie pan, oczekuje się, że no, media będą przychylniejsze, ale równocześnie ma się świadomość, że są totalnym twoim przeciwnikiem. No więc to jest jakaś aberracja umysłowa. No jeżeli stoi przede mną przeciwnik, który walczy ze mną na śmierć i życie tak naprawdę i wiem, że nie będzie miał dla mnie litości, a ja się do niego uśmiecham, kłaniam, wyciągam rękę, prawda? No to jest takie wyciąganie ręki, jak to Janusz Szewczak mówi, do krokodyla, no, który ci odgryzie tą rękę oczywiście, bo jest krokodylem i ta cała opozycja nasza i te media są jak ten krokodyl. One odgryzą, nie zastanawiając się dlaczego, bo taka jest natura krokodyla i taka jest natura tych mediów, które u nas są. One są po prostu przyjazne tylko tym Polakom, o ile w ogóle to są Polacy, którzy kolaborują ściśle z zagranicznymi mocarstwami, głównie z Niemcami, prawda? Częściowo z Francją. Tylko wtedy będziemy ich przyjacielem, jak będziemy kolonią czy półkolonią. To trzeba w końcu zrozumieć. I z tym trzeba rozpocząć walkę. Trzeba wykazać się wreszcie jakąś odwagą, ale odwagą to jeszcze nie wszystko. Trzeba wykazać się kreatywnością, pomysłowością i stworzyć przeciwwagę na rynku dla tego, co jest. Jeszcze raz Michał Karnowski. Za chwilę minie 3 lata od zmiany w 2015 roku, od udzielenia przez wyborców mocnego mandatu dla radykalnej naprawy wielu spraw, w tym rynku medialnego. Pisałem, że bilans jest tragiczny, dorobek instytucjonalny minimalny, strumienie finansowe niezmiennie płyną w jednym kierunku. Media obozu III RP bogatsze, silniejsze niż wcześniej, na dodatek autoryzowane współpracą z częścią obozu dobrej zmiany. A może tak właśnie ma być? Pyta Michał Karnowski. No, też... no jeśli tak ma być, to ja się zapytam, dlaczego tak ma być? Niech mi ktoś odpowie, dlaczego tak ma być. Możemy tylko spekulować. Chodzi o to, żeby O jeden front konfrontacyjny został pominięty, został wykluczony w tym momencie. Jeden front to jest nic, ponieważ toczy się totalna wojna. To nie jest wojna na jednym froncie czy na drugim. To jest po prostu na całej linii. Toczy się walka o Polskę, o polskość i o światopogląd. Światopogląd o korzeniach chrześcijańskich. To też trzeba podkreślić. I nasz przeciwnik reprezentuje zupełnie inne poglądy i on od nich nie odstąpi. Prędzej by odstąpił od jakiegoś kapitału niż od tych poglądów. Tak, może powoli będziemy przechodzili do wniosków. Może odczytam Stanisława Janeckiego wniosek końcowy z jego artykułu Medialny Anschluss. To też niezły tytuł, trzeba przyznać. Pisze tak. Rezygnacja, choćby czasowa, z dekoncentracji polskiego rynku medialnego sprawia, że zagraniczne podmioty, szczególnie niemieckie, w coraz większym stopniu wpływają na życie i wybory Polaków. W Niemczech czy we Francji byłoby to uznane za niedopuszczalną ingerencję w kształtowanie opinii publicznej i rozpętałaby się z tego powodu wielka histeria. Tam bowiem dobrze wiedzą, jak wielkie znaczenie ma kapitał w mediach i jak może wpływać na ograniczenie suwerenności państw. Czy rządzący w Polsce tego nie wiedzą? Panie redaktorze, powiedział pan na początku audycji, że po tym artykule pańskim, równie prowokacyjnym tytule Władza jest chłostana po nagim ciele, miał pan okazję spotkać się z przedstawicielami władzy. Czy jakie odniósł pan wrażenie? Czy rządzący w Polsce wiedzą, jakie są zagrożenia z tak anormalnego rynku medialnego w Polsce, jaki mamy? No nie chcę tu analizować tego spotkania, bo ono było w zasadzie takie półprywatne. Ogólnie nie uważam może, w ogóle, ogólnie. Że nie trzeba ze wszystkim od razu się obnażać, prawda, bo ciągle będziemy po gołym tyłku dostawać. Natomiast wrażenie odnoszę takie, że ośrodek władzy to jest względne dosyć pojęcie w Polsce i tak naprawdę nie wiem, gdzie on się znajduje. Albo się mogę tylko domyślać. I stamtąd wypływają jakieś decyzje dotyczące też działania, jeśli chodzi o media. To są też tutaj istotne, moim zdaniem, czynniki psychologiczne i kwestie charakteru. W tej chwili, w takiej sytuacji, jak mamy, potrzebni są ludzie waleczni o charakterach tak, niepodległych. Nie tylko tacy, co dążą do niepodległości, ale charakter mają niezależny. To jest niezwykle istotne i tych ludzi bardzo mało widzę, jeśli chodzi o sfery rządowe. Dużo jest tam osób, którzy się chętnie ułożą z tym, z tamtym, no i tak te wybory prawdopodobnie wygramy. No ale nie jest takie pewne, czy wygramy. Może wygramy, a może na tyle, że trzeba będzie tworzyć koalicję, a jeśli będzie znów pięciu posłów więcej, no to co to za zwycięstwo przy tak marnym, słabym przeciwniku. Bo przecież przeciwnik polityczny w Polsce leży totalnie na łopatkach i w tej sytuacji nie wolno mu pozwolić wstać z tych łopatek. Do tego będą służyć właśnie media. Nowe polskie media i osłabianie tych, co istnieją. Tak, jeszcze jedna wypowiedź Krzysztofa Czabańskiego, który przecież pracował w Ministerstwie Kultury nad projektem ustawy, a potem został szefem Rady Mediów Narodowych. Pisze tak, szum wokół mojej wypowiedzi na temat mediów komercyjnych zaczął się, ponieważ upomniałem się w mediach o polską rację stanu. Nagle okazuje się, że to budzi sprzeciw. To jest chore. Polską racją stanu jest to, żeby wszystkie media zachowywały się obiektywnie. Jeżeli mamy jakieś interesy w Brukseli, to żeby wszystkie media opowiadały się po stronie polskiego interesu. Panie redaktorze, to jest pobożne życzenie, czy to jest jakaś naiwność, czy rzeczywiście media komercyjne... Myślę, że i jedno, i drugie. Dlatego, że coś takiego jak te wszystkie media obiektywne, no to jest w niektórych książkach na temat mediów wpisane przed kilkudziesięciu laty. Coś takiego nigdy naprawdę nie istniało i nie istnieje. Były media mniej lub bardziej obiektywne, ale one nie istnieją. Tak samo na przykład na rynku niemieckim. Przecież wiem, jak wezmę Die Welt, to jest gazeta sprzyjająca CDU. Jak wezmę, prawda, Frankfurt Allgemeine Zeitung, to wiem, że to jest gazeta bardziej lewicowa i tak dalej. Oni się z tym nie kryją. Czytelnik musi, czy słuchacz, czy telewidz musi wybierać między mediami. Dlaczego ja mam w mojej gazecie czytać na przykład wypowiedzi, z którymi ja się z gruntu nie godzę? Bazowo są dla mnie nie do przyjęcia. Po co, czemu to ma służyć? Jak będę chciał, to wykupię sobie inną gazetę, posłucham innej audycji, czy puszczę inny program w telewizji. Rzecz w tym, że po prostu nie stwarza się możliwości wyboru Polakom na rynku mediowym. My jesteśmy totalnie przytłoczeni tym kapitałem zagranicznym, a ten kapitał zagraniczny oznacza światopogląd, presję polityczną i również ciężkie pieniądze, które przejmuje ten kapitał, bo tu nie powiedzieliśmy o tym i nie wiem, czy było to mówione na różnych spotkaniach, ale jeśli chodzi o rynek reklamy w Polsce, to on dysponuje miliardami złotych, które są przejmowane przez te koncerny, przez Bauera, Depressę, Springera i Burdę i tak dalej. I to wszystko jest odsyłane, te miliardy co roku, za granicę. Jeżeli 10 największych kolorowych magazynów w Polsce zbiera z reklamy prawie 4 miliardy złotych, to są przecież olbrzymie pieniądze, a nasze te media, te maleńkie redakcje walczą o skromne tysiące wszędzie, gdzie się da to tu, to tam, a tam rzeka pieniędzy płynie do tych ludzi. I wszystkie idzie po to przez domy mediowe, które kilkanaście największych domów mediowych w Polsce jest w rękach zagranicznych. To jest wspólnota interesu między wielkimi koncernami wydawniczymi, a wielkimi domami mediowymi. To też powinno się zmienić. A co by się stało, gdyby władza, gdyby przedstawiciele mediów narodowych wystąpili z takim hasłem, propozycją: Polacy czytają polskie media, media z polskim kapitałem. Jak pan sądzi, jakby to zostało odebrane? Ja nie wiem, czy powinna to robić akurat władza. Natomiast władza może stymulować wiele rzeczy i powinna robić, postępować po prostu trochę sprytniej, bo spryt należy do jakby kanonu polityka. Jeżeli polityk nie umie się posługiwać sprytem, to w ogóle powinien się wycofać z tego interesu, który się nazywa polityka. Może innymi drogami, może inni ludzie, może jakieś autorytety, może za granicą coś po prostu stymulować, jakieś artykuły w naszej sprawie. To też jest właśnie ważna rzecz, której nie poruszyliśmy. Stymulowanie za granicą artykułów czy audycji na temat Polski. Niemcy robią to systematycznie. Od chyba 40 lat istnieje firma, która nazywa się Deutsche Welle, która wydaje przeróżne materiały prasowe w 30 językach i rozsyła to po całym świecie. Korzystają z tego również polskie media, gdzie przedstawiają wszędzie niemiecką rację stanu. Oni, jeśli nawet piszą o jakichś sprawach, nie wiem, no powiedzmy w Nikaragui, to z punktu widzenia niemieckiego. A co dopiero, jeśli piszą o Polsce? To wszystko jest ujęte z punktu widzenia niemieckiego. Oni to, te artykuły wysyłają. Są to wywiady, reportaże, komentarze. Wysyłają to do redakcji, do instytutów, na uczelnie. Cały świat jest zalany przez Deutsche Welle. No, tak jak zresztą ta nazwa wskazuje, to po polsku to oznacza niemiecka fala. I ta fala przelewa się przez również nasze media. A my nie mamy nic w to miejsce. Mamy przeróżne biura prasowe przy premierze, przy prezydencie, przy każdym ministrze. Gdzie ci ludzie po prostu nie wiem, za co w ogóle biorą pieniądze. Oni nie tworzą żadnej przeciwwagi dla czegoś takiego jak Deutsche Welle. Gdzie my wysyłamy jako państwo artykuły za granicę do umieszczenia w różnych redakcjach? No dobrze, w 5 nie umieszczą, ale w 3 następnych umieszczą. Trzeba coś zrobić. Gdzie my mamy wywiady z najwyższymi osobistościami w państwie, czy w kościele polskim, czy jakichś artystów, ludzi kultury, których wysyłamy za granicę, te wywiady z nimi? No nie ma czegoś takiego. Jak my będziemy czekać, aż ktoś tu przyjdzie i zrobi to za nas w Polsce, to się nie doczekamy nigdy. Tak, no ruszył portal. To jest rola państwa. To państwo to musi zrobić. Deutsche Welle jest państwową firmą. Tak, ale i media publiczne mają ten obowiązek. No, Polskie Radio ruszyło ze swoim serwisem zagranicznym dla odbiorców zagranicznych. Polska Agencja Prasowa również. Ale to są, mam takie wrażenie, jakby dopiero początki. Ale wracając do Niemiec. Sytuacja w Niemczech rzeczywiście różni się od sytuacji w Polsce, bo w Niemczech tamtejsza opozycja nie ma charakteru antyniemieckiego. Natomiast nasza opozycja, wielokrotnie o tym się przekonujemy, ma charakter antypolski, szczególnie teraz, kiedy widzimy... Ale proniemiecki za to bardzo. Ale proniemiecki, tak. Dlatego niektórzy nazywają tę opozycję stronnictwem pruskim. No to w naszej historii... Właściwa nazwa. W naszej historii to się już zdarzało. Teraz, panie redaktorze, pamiętam pańskie boje o telewizję publiczną. Zresztą pisaliśmy chyba równolegle podobne artykuły, że pluralizm w naszym rozumieniu to system proporcjonalny, jeśli chodzi o występujących w mediach gości, ekspertów czy dziennikarzy, a nie większościowy, bo przez lata było tak, lata, kiedy PiS był w opozycji, że opozycja występowała w postaci jednej osoby w czasie dyskusji, a ze strony rządowej występowała koalicja, więc Platforma, PSL i jakie tam jeszcze były partie. Po czym, kiedy nastąpiła zmiana władzy w 2015 roku, to widzieliśmy przez prawie półtora roku, że władzę reprezentował jeden przedstawiciel, a obecną opozycję trzech przedstawicieli. Albo czterech. Wówczas wywiązywała się dyskusja, w której zwykle ten przedstawiciel władzy musiał lec, bo miał tylko jedną czwartą czasu, a poza tym musiał się zderzyć z argumentami trzech swoich przeciwników politycznych. Nie, przeważnie czterech, panie Wojtku, tak. Przeważnie czterech. No, ale zauważył pan, że tutaj jest pewna zmiana, jeśli chodzi o media publiczne, czy telewizyjne, głównie myślimy tutaj o telewizji, o tym największym kanale przekazu. Czy nie uważa pan, że należałoby odłożyć do lamusa tu opowieści, w których ja też brałem udział, o mediach publicznych, skoro jest teraz taka sytuacja, że to one bronią polskiej racji stanu i po prostu stwierdzić, że te media są rządowe? Ja nie wiem, czy to należy tak stwierdzać, że są rządowe. Ja bym tego nie robił. Tak jeszcze raz powtórzę, trzeba działać troszkę sprytniej. Po co nazywać rządowe i wystawiać się od razu na strzały jakieś niepotrzebne. No nie muszą być rządowe. Po prostu niech będą propolskie, to będzie wystarczające. Ale propolskie to jest niestety za mało. Bo wie pan, można mieć fantastyczną ideę, ale jak się nie umie jej przekazać, to co z tego? No, nie ważne jest, żeby mieć rację, tylko ważne jest, żeby umieć do tej racji przekonać. I to jest trudność, jeśli chodzi o telewizję publiczną, moim zdaniem. Natomiast, że nie bardzo potrafi inteligentnie, kreatywnie przekonywać do racji. To wyłuszczanie własnych poglądów jest tak w zasadzie, no, według mojego odczucia, łopatologią, a to nie działa na wielu inteligentniejszych troszkę ludzi, już nie mówię bardziej inteligentnych. Natomiast jeśli chodzi o telewizję publiczną, moim zdaniem ona jest dużo bardziej zagrożona jeszcze, z czego jakby nie bardzo zdawała sobie sprawę, chociaż może częściowo już, bo ostatnio na tym spotkaniu, w którym uczestniczyłem, prezes Jacek Kurski powiedział, że telewizja regionalna jest eliminowana z platform, satelitarnych platform cyfrowych, NC+ i Polsatu. Oni tam nadają tylko do Krakowa, Białegostoku, Gdańska i wszędzie wiadomości lokalne warszawskie. Nic więcej nie chcą przekazać. Po prostu Kraków nie może w Krakowie nadawać. Tam ma półtorej godziny czy ileś na kronikę czy coś i koniec. To jest wszystko. Panie redaktorze... A więc są tak, są niedopuszczani. Za chwilę cała telewizja publiczna będzie niedopuszczona do platform satelitarnych i tym samym pozbawi się około 7-8 milionów widzów. I może to się stać pod prostym pretekstem, a mianowicie tym, że TVP nie jest misyjna, co jest łatwo udowodnić. Panie redaktorze, dobrze, że na zakończenie pojawiło się to ostrzeżenie, bo mieliśmy już taki przypadek, że platformy raptem za nie mówiły, bo one i stacje przesyłowe również są w rękach kapitału zagranicznego, a więc powinniśmy to...